producción Imaxinarias Divertimento. Apresentan Divertimento para pequeños monstruos. Ola, boas tardes a todas e todos. Hoxe é xoves 8 de marzo do ano 2012, Día Internacional da Muller. Ola, Ana, que tal? Ola, moi boas tardes. ¿Qué Esto tal, é Ana? Divertimento para pequenos monstruos, Ana. Así é, unha semana máis. Un programa especial que estará dedicado a este día e as voces das mulleres que quixeron vir hoxe por aquí polo estudio de Radio Filispín. Imos, se che parece, Ana, pois comezar e así saudamos e vámonos facendo un poquinho a idea das voces, non, que van a estar aquí hoxe con todas e con todos nos. Por exemplo, mira, podemos comezar por aí pola dereita, está Ana. Hola, Ana, que tal? Hola. Ana, pois unha voz coñecida de Radio Filispín, xa que nai pois dun dos rapaces que están na escola de Lago de Valdoviño, que teñen aquí o seu propio programa en Radio Filispín, dalle que dalle nas ondas, non, Ana? Sí, así é. Bueno, e tamén temos, despois de Ana, aí, xa cara á esquerda, temos a Natalia. Hola, Natalia. Hola, que tal? Agora se está aberto o micro. Hola, Natalia. Hola, que tal? Ademais, Natalia ve co seu a crianza, co seu pequeno, non? Que anda por aí. Cosa pequena. Escondido. Aquí anda. Como se chama? Chámase Gaia. Gaia. Uh-huh. E despois temos a unha persoa e un obxeto, non sei se chamarlle obxeto ou é pouco romántico. Sabela, que tal? Que tal, que tal? Podes subir aí un poquinho ese micro. Moi ben, Sabela. Porque estás ti e máis eso que vais soar agora. Moi ben, pois unha guitarra, Nos vai acompañar Sabela con música, verdad? Sí, aquí en directo. E, bueno, pois vamos a poñernos un poquito todas e todos en antecedentes. A semana pasada facíamos unha dedicación, non, especial a unha referencia a este día, lendo pois un comunicado de diversos colectivos feministas colgados na página www.feminismo.info, que é a página web da Marcha Mundial das Mulleres. Ose tamén, Ana, verdad? Hai moitas actividades. Sí, un montón. Ao respecto deste acontecemento, de confes, ¿no? Concentracións, actividades. Logo contaremos máis polo miúdo, pero que imos ler hoxe para ter un pouco máis de variedade e todas as voces, pois un comunicado que tamén aparece nunha outra páxina de internet, neste caso pois da organización anarcosindicalista CNT ao respecto do 8 de marzo, Día Internacional da Muller. O Hoxe, 8 de marzo, celebrase o Día Internacional da Muller Traballadora, aínda que últimamente tende a ser coñecido como Día Internacional da Muller. Neste día, mulleres de todo o mundo ratifican un ano máis toda a tradición de non menos de 90 anos de loita en prol da igualdade, a xustiza, a paz e o desenrolo. E miran hacia o futuro coa esperanza de avanzar todavía máis nesta loita plurisecular da muller por participar na sociedade en vez de igualdade co home. Independentemente de que os feitos que deron orixe á celebración deste día fueran os sucesos da fábrica textil Cotton de Nova York o 8 de marzo do ano 1908, donde morreron 146 mulleres obreiras nun incendio provocado polas bombas incendiarias que lles lanzaron ante a negativa de abandonar o encerro no que protestaban polos baixos salarios e as infames condicións de traballo que padecían, ou por outro lado, as manifestacións dos traballadores do sector textil, integrado na súa inmensa maioría por mulleres que parece ser que tamén se deron o 8 de marzo de 1908, segundo algunhas fontes, ou mesmo en 1857, según outras, a loita da muller pola igualdade continúa nos nosos días. Dende a CNT queremos que non se esqueza o obxectivo, xa que aínda que a significación destes días é máis ben simbólica, as mulleres obreiras loitamos todos os días do ano. Non imos deixar de lado, e menos hoxe, os problemas que acarrea a desigualdade de xénero, a discriminación, a falta de expectativas laborais, a violencia, que son, na maioría das comunidades, a norma e non a excepción. Isto non só atenta contra as mulleres, senón que é unha gran barreira para un mundo mellor. Non quero teu talvez, non quero mãos vazias. A miseria e a explotación do mundo é a penosa carga que basicamente levan dende que nacen as mulleres, nenas e nenos do século XXI. E non é unha cuestión lonxana na xeografía, senón presente na casa de al lado e incluso na nosa. Na nosa maravillosa, evolucionada e próspera sociedade. Desagradables sí, pero non son demagóxicas as cifras. Non quero a tua saudade, non quero que me importe, non quero só metade. Unha de cada tres mulleres sofre abuso ou maltrato e unha de cada catro sufre no embarazo. Anualmente, 4 millóns de niñas son enviadas a un futuro prometedor. Matrimonio, esclavitude ou prostitución. Os gobernos deciden se as mulleres deben ter fillos ou non deben telos. En España, o 15% dos embarazos deben ser interrumpidos. O 50% das traballadoras inmigrantes son nais solteiras. O desemprego das traballadoras é o doble que o dos traballadores. Nas crises, unha de cada tres mulleres que quere traballar non pode. Os salarios das mulleres son un 30% inferiores. O emprego xerado para mulleres é de menor cualificación e máis eventual. A temporalidade nos contratos a traballadoras aquí é o doble que na media europea. A tasa masculina de ocupación é de 2,5 puntos inferior á media europea, pero a feminina é de casi 13 puntos. As españolas que menos saúde teñen son as mulleres de clase traballadora, especialmente no sul do país. A saúde depende da clase social e do xénero, e non do clima. Esta é unha realidade xeral, certa e sangrante. Por elo, as mulleres non podemos permitir que se esa clase política e burguesa a que se leve os honores en todos os avances na que este país se ven levando a cabo para conseguir a igualdade. A luita é nosa, o mérito é noso, o día a día o facemos nos. Nos queren quitar até a nosa propia memoria. É intencionada a omisión da palabra traballadora apelada no título Día da Muller e é que non se nos nombra, non existe, de modo que a primeira reivindicación anarcosindicalista deste día é lembrar a súa historia. A súa historia está ligada directamente a unha das páxinas máis estremecedoras que sufriu o movimento obreiro. Traballadora non é o mesmo que asalariada. Que non se confunda. A muller traballou sempre, inda que non como asalariada. Por tanto, a explotación da muller traballadora é tan dramática no traballo, no seu traballo non remunerado, como no asalariado. Si é que non é peor. A traballadora é explotada doblemente por ser muller. Hai moitos traballadores en precario, sen contrato, sen dereitos, morrendo en accidentes laborais, pero con todo o problema da muller traballadora estriba en que a súa emancipación é moito máis difícil. Por iso, muller, é ese un rasgo da inxustiza diferencial que non podemos ignorar. Os estereotipos á educación recibida, os modelos sociais e que o inimigo da súa emancipación só estar ben cerca, a súa nai, o seu pai, a súa parella, fillo, filla, impiden que poda asociarse e loitar. Non quero querer máis, non quero que me entendas, non quero nunca máis. E que debemos facer? Resistir á presión social orientada á reproducción de modos de vidas tradicionais. Aumentar o nivel de formación, retrasar o abandono de estudios a causa das obrigas familiares. Reivindicar os servizos comunitarios que sustitúan as ocupacións tradicionais non remuneradas das mulleres, infancia, maiores, para que as traballadoras non se vexan forzadas a abandonar o seu traballo remunerado que os xenera dereitos pasivos e un mellor futuro como persona autónoma e independente. Quero duvidar, non quero máis ter medo, E nos sindicatos que? Hasta que as traballadoras non teñan máis tempo fora do emprego, non poderán asociarse. Os sindicatos teñen que conseguir que as traballadoras vexan a necesidade e teñan oportunidade de participar no sindicato. Hai que vencer obstáculos invisibles, pero moi efectivos no mantemento deste estado de cousas, ano tras ano. Como é a imaxe agresiva e masculina que dá o sindicalismo. Ante calquera abuso, hai que optar por non enfrentarse e non nos extrañe que a propia muller contribuíra a estar excluída da sociedade, xa que houbo mulleres que por non enfrentarse decidiron seguir sometidas ao home. Deixaron que os homes decidiran por eles e pensaron que as xeracións posteriores serían da mesma maneira. A liberdade prodúcelles vértigo. A contra, tamén existen moitos homes que contribuíron á emancipación da muller, todo hai que dicir. Bueno, fermosa canción, non, Ana? Isto é Amparo Ochoa. Sí. Mujer, leva por título, ademais. pois pues, é unha colleta de cancións que ti mesma elixiches relacionadas coa muller, non? Mais ou menos, sí. E antes ouvíamos a Lynn Frasdown, o que la quer. E o texto que escoitábamos era, pois, un chiscadelo o Día Internacional da Muller, esa referencia a este día que quisemos ouvir dunha voz diferente. Esta ocasión, pois, do portal da organización anarcosindicalista CNT. E temos aí, fíxate ti, xusto enfrente a nós, Ana. Xusto enfrente a nós está outra Ana. Catro. Hola, Ana, que tal? De novo. Bueno, non sei se ouviches un poquinho así o que estábamos aquí a comentar. E Día Internacional da Muller. Primeira cuestión que che ven así a cabeza este 8 de marzo do ano 2012. Que podemos decir? Que valoración facemos? O que che ven a cabeza? Como te levantaches hoxe? Que foi o primeiro que pensaches, non? Pois, bueno, en principio que o feminismo, igual que todo, está moi manipulado. Está moi manipulado e se está, de algún xeito, se están aproveitando, non, desta unión das mulleres para terxiversar un pouco as mensaxes, para distraer a atención hacia outras cousas, e, mentres tanto, pois van eliminando dereitos por outros lados, e van facendo, van exerciendo diferente nivel de violencia por outros andares e bueno. En principio hai unha nova aquí que se me permitides a vou ler porque me parece un bo exemplo, non, do que comento. É unha nova do diario La Voz de Galicia do día 5 de marzo. Non está firmada por ninguén. Simplemente pon Madrid F. E pon o seguinte, 4 de cada 10 mujeres dejan de trabajar un año al nacer su hijo. Ellas pisan fuerte en la etapa universitaria al obtener mejores calificaciones que los hombres, algo que no se traduce después a la vida laboral. Empieza así. A 4 días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la desigualdad de género se sigue constatando en España. Así, el 38,2% de las mujeres ha dejado de trabajar durante más de un año tras nacer su hijo, frente al 7,4% de los hombres, según recoge el Instituto Nacional de Estadística en su publicación Mujeres y Hombres en España. Las mujeres pisan fuerte en la etapa universitaria al obtener mejores calificaciones que los hombres, 55,7% de aprobados frente al 44,3%, algo que no se traduce después a la vida laboral, ya que son ellas las que ocupan la mayoría de los empleos a tiempo parcial, perciben menos salario y tienen menos puestos de responsabilidad en las empresas y ámbitos de decisión. El 54,1% de los universitarios son mujeres y su presencia es mayoritaria en casi todas las ramas. Entón, a ver, eu cando vin esta nova, pois o que máis me chamou a atención é que non falaran de igualdade salarial, non falaran de xornadas equiparables, non falaran de certas cosas, non, meteron xa denunciado pois a maternidade. Bueno, cando comentan aquí nesta nova que o 38,2% das mulleres deixaron de traballar durante máis dun ano tras nacer o seu fillo, non matizan se foi voluntario, se foi unha excedencia, se foi que as botaron do traballo. Non, me parece unha noticia pois que está un pouquiño reflexando un pouco o que vimos denunciaros aquí, non, que se están aproveitando un pouco de certos movementos para deixar caer por o medio cousas que realmente ao que son os mercados e a cadena productiva pois lles interesa, que a nai deixe de ser nai, que a muller, perdón, deixe de ser nai, que a muller renuncie aos seus instintos os instintos naturais, precisamente para iso, para beneficio do capital e para beneficio dos mesmos, ao fin e ao cabo. Vale, que decir que Ana Fernández, que estaba falando aquí, hoxe en Divertimento para Pequenos Monstruos, é doula, non? Sí. Explícanos que é iso de doula. A pregunta do millón, sempre. Pois bueno, doula é unha muller que acompaña nun proceso, que acompaña a outra muller no proceso da maternidade. Acompaña no parto, do xeito voluntario da nai, acompañado no posparto. Non ten absolutamente nada que ver, é algo que sempre hai que dicir, non ten absolutamente nada que ver co traballo dunha matrona. Hai matronas que tamén son doulas, pero que, bueno, normalmente... A ver, o tema do douleo nace un pouco por unha necesidade, por unha necesidade de atención e de darlle importancia á maternidade. Unha importancia que non se lle está a dar, e que non se lle está a dar durante todo o proceso do embarazo por parte do persoal sanitario, por parte de determinado persoal sanitario. Temos xente como Natalia que non é así, pero tanto o embarazo como o parto, como dende logo o posparto e a primeira atención á lactancia, pois está totalmente entregada aos intereses das farmacéuticas. Ao final é sempre o mesmo, o interese do capital. Bueno, como vemos, Ana Fernández é doula, e molo agora tamén comentar agora, unha persona que non solamente está moi informada, como estamos aquí ouvindo, e ten unha opinión bastante formada ao respecto de todo isto que estamos a comentar e que vai surdir aquí no programa de maneira pues esporádica, porque ten que decir, sí, a convocatoria, como moitas ocasións aquí en Divertimento para Pequenos Monstruos en Radio Filispín, foi totalmente aberta, se deron esas facilidades para chegar ao estudio, e hai aquí tres mulleres que veñen a falar de algo bastante concreto que ouviremos durante os vindeiros minutos, e que imos poder nos tamén falar con elas, aprender e interactuar. Sí. Os nosos ouvintes tamén poderán en calquer momento chamar, preguntar, discrepar calquer cuestión. O teléfono de directo podemos lembrarlo, non, Ana? Sí, 981-37-1040, onde poden chamar para falar con estas rapazas, preguntarles. Sí, tamén vos poden deixar outra vez do Facebook algunha mensaxe procurándonos como a Pequeno Monstro. Que aí estamos tamén. E lembrade que estamos en directo os xoves. Se ouvides este programa outro día, outra hora, pois pues xa non estaremos en diferido. Teléfono de directo, lembramos, 981-37-1040. Bueno, o que estaba a comentar, Ana Fernández é ademais unha persona implicada, unha persona organizada, é asesora de lactación materna e membro do colectivo Bebe Teta. Ademais é membra do colectivo Abrazos, non? E profesora de yoga de bebés embarazadas e nenos, non, Ana? Sí. Todas esas cousas, non? Sí. E iso todo a raíz da túa maternidade ou surdiu así? Sí, sí, foi impresionante. A ver, ti na túa vida pois vas por un camiño, non? E vas vendo injusticias, e vas vendo cousas que queres cambiar, militas aquí, militas aló. De súpeto te atopas con algo que das por sentado que está normalizado, e resulta que non é así. Podemos decir que hubo un cambio, ¿no? Percepción de cuestións determinadas canto a túa maternidade, despois da túa maternidade. Total. Mudaron moitas cuestións que tiñas establecidas e que parecían infranqueáveis. Sí, por suposto, sí. Uh-huh. Está, ademais, Ana Luce Q está ao carón de Ana. Bueno, que decir que nestes momentos eses sons humanos que ouvides son de Gaia. Sí, que usa Ana e Natalia, se está ocupando dela nestes momentos, pois vamos así describir un pouco o que está pasando o cadro, ¿no? Que temos aquí no estudio de Frisbee. Pois a meniña Gaia xogando, e Natalia, súa nai, ocupándose dela. Pois está Ana, que neste caso teu un meniño non está contigo. Non. E bueno, e temos ademais, como xa anunciamos antes, Ana, a Sabela. A Sabela coa súa guitarra. Pois sí, certo. Se aparece Sabela, se escoitamos algo, así que teñas preparado. E logo sí, xa seguimos. Eu fixen agora unha, bueno, estuve elixindo a música que podía traer para un día como hoxe, que un día así como reivindicativo. Ocurríxeme esta canción que a min gustame moito, é dunha letra que apariu unha amiga miña, unha excelente cantante de poemas que chegan direito ao corazón. Como que se chama a túa amiga? Chámase Memela. Memela, ah, bueno. Seguro que poñeces. Sí. Antes, cando estaba falando Ana, asentíase moitas cuestións que le estaba sí, a referir. Estou totalmente de acordo con ela. Bueno, logo, ti antes comentabas que casi preferías máis tocar a guitarra, expresarte artísticamente menos, que comentar, pero no vamos, vamos te pedir, ¿verdad, Ana? Que ambas sanas. Que ela tamén interveña de cando en vez e que veas máis... E que a experiencia de ser madre, al final, sí que te fai cambiar moito a percepción da, da vida en xeral. Moito máis do que un pensa. Bueno, vamos a escutar entón bueno, esa cantiga. Esa canción da miña amiga Memela, un bico forte para Memela, porque é verdad que esta, espero cantala ben, que te guste. Deste especial Amada do, García se titula. Deste especial de 8 de marzo do ano 2012. Moito ben, encantoume, Ana, precioso, sí, eh. Habéis dedicado aí pois pues, a unha persoa pois pues, da nosa comarca, non, represaliada, no seu momento asasinada, non, no Castelo de San Felipe, Amada García. Traballadora, loitadora, mai. Que o que tivo que pensar esa muller. En fin, é moi emotivo, aínda me costa traballo a veces cantar. A canción, a verdade é que está moi ben resolta, tanto na música como na letra. É de Memela, non decías? Sí, é de Memela. Que bon. É de Memela. Non existe grabación dela? Posiblemente haxa, porque estábamos na cuadrilla, en Cantareiras da Tauria tamén, seguramente que hai algún CD por aí. Moi ben, se non ficou pues, registrado aquí en Radio Filispín, en Divertimento para Pequenos Monstros. Bueno, pois pues, estaba aí comentando certas cuestións que son políticamente incorrectas, Ana. Todas esas cousas que decías que de alguna maneira che cambiaron coa maternidade, que che romperon certos esquemas, que o que rompiches? Rompiches con algo ou simplemente, digamos, engadistes un anexo ás túas convicións? Ou... As dúas cousas. As dúas cousas. Porque Por exemplo, eu tamén tiña o rollo este de buah, eu vou a currar ata o último día porque son a hostia, non? bueno, se, dende logo nun próximo embarazo non sería así, nin de coña. Hai unha enerxía que ti empregas no teu parto, que é moi forte, é moita, é moi necesaria para que tua filla, teu fillo descenda e comece a vida como, como todo ser vivo merece, non? E bueno, é a miña opinión, non é hoxe día de criticar a ninguna muller, para min. Bueno, hai actitudes que vimos un pouco determinada clase política, pois de recén paridas aparecer xa en Escea, pois un pouco amosando que, non sei, aínda non o sei, pero despois de pasar precisamente por este proceso da maternidade e ver como están as emocións, como cambia todo, é que non sei como describir o que é o puerperio un pouco, no? O momento este de que tes o teu fillo, pero é como se te envolveras nun mundo onde solo existes ti e o teu fillo. De algún xeito agardas que toda a sociedade na que levas de algún xeito confiando como tribu toda a vida, pois apoie iso e protexe a iso, e non é así. Te atopas que non é así. Bueno, dende logo non tes a cabeza para... Falo de min bueno, de moitas mulleres que me expresaron o mesmo. Non tes a cabeza nese intre para... Eso, para entrar nunha cadena productiva, nin... O millor, pois sí, vale, un posto de responsabilidade, vale, moi ben. Pero... Ninguén pensa no bebé. Nunca, non? Realmente, pois ti cando tes o teu bebé, no único que pensas é no teu bebé. O teu instinto é estar co teu bebé. Se miramos calquera especie de mamífero, pois vemos que a separación do bebé é totalmente... É imposible un pouco de pensar, non? De feito, tivemos en Bebé Teta fai pouco o pediatra Gómez Papí, que é un pediatra de Tarragona, impulsor do método canguro, que consiste en que, bueno, cando nace un bebé prematuro, pois en lugar de leválo á incubadora, a confianza, como é lógico, da temperatura do corpo da nai, pois consiste en deixar o bebé 24 horas en contacto coa nai ou ben con alguén que este axudando a nai, o pai ou que enseña. E por suposto, pois cando hai un nacimiento, xa seña por cesárea, xa seña por parto vaginal, pois manter ese bebé coa nai. Bueno, me estou perdendo un pouco por onde iba. O que sí que vamos a ir tamén presentando así, como antes aí concretamos, non, a figura digamos implicada, non, de Ana Fernández. Tamén está Sabela, que acaba de tocar esa canción con ese instrumento maravilloso que é a guitarra, que é nai, e tamén eres asesora de lactación materna, Sabela, como Ana, e membra do grupo de apoio a lactación materna Bebé Teta, ao igual que Ana. Pois sí, aí estamos, a ver se podemos facer algo para axudar, porque a verdade é que sí, que... Falanos un poquinho máis así tamén para que a xente coñeza como son estes colectivos, tanto o grupo de apoio á lactación materna Bebé Teta, como ahora tamén, pois, abrazos. Sí, bueno, un grupo de apoio á lactancia que son grupos organizados, están como están estruturados? Son un grupo de máis que, bueno, algunhas delas facemos uns cursos, nos informamos para poder axudar a xente que realmente quere dar a teta aos seus fillos. O que facemos, pois, pues, é eso, cada vez que veñen, pues axude, escoitala sobre todo, porque cada unha ven con un problema, precisamente do que estaba falando Ana hai un ratiño, que ti cando das a luz pensas que vas ter un apoio no teu entorno, na sociedade, que a xente vai a valorar, non se valora, simplemente que quera ser un mai. Non está valorado na sociedade que ti queres ter un fillo. é tan necesario, porque senón se acaba o mundo, e non se valora realmente. O entón, pois, non sei, a veces nos encontramos de que vamos a dar a teta nun sitio, e pois resulta que nos poñen pegas, ou que nos chora o neno, collemos e nos dicen, pois, jova, lo vas a malcriar. Se valora máis, pois igual, pois eso que decía Ana, que vais a traballar, deixes ao teu neno nunha guardería con un mes ou dous meses, sabes? E que non e que vais traballar, pero bueno, habrá de todo, habrá xente que sí, que prefira facelo. Pero eu penso que xa xenéticamente estamos no noso ADN, está metido eso de que tens que cuidar da cría. Da criatura que ven, vamos, do fillo ou da filla que tes. É un signo de debilidade da de sociedade. É algo é que claro, está visto é que é máis aspectos da vida, eso de demostrar cariño e amor, apego, algunha persona está mal visto, porque se te botas moza ou mozo, pois o que pasa é que mira, ai, xa tiene moza, e xa, sempre se ríe a xente. Pois si queres a túa mãe, pois eres un niño de mamá. Ou se queres o teu pai, está mal visto quererse, amarse, sabes? Non é certo. O sea, que a ti tal punto que, sí, que é preciso que as mulleres se organicen para pues sí, reivindicar ese, sí, esa cuestión de orixe, ¿no? Como sí, era bueno, o amor o neno evidente, ¿no? A evidencia do amor o neno por riba de intereses, o mellor, que teña que ver co traballo e todo isto, ¿no? Non sei se me estou columpiando demasiado, no, ou é así. É así. É así. É así. Bueno, o que vemos. Eu que vexo é eso. É claro, no ámbito familiar tamén pasa, ¿no? Vos porque renunciastes a moitas cousas da vos ha ido, digamos, laboral. Aí está a cousa. Para nós renunciar en este caso sería ter que ir ao que estábamos facendo antes de dar a luz o neno. Porque en este momento o que nosotros temos por prioridade o que nós, a que as mulleres, é estar cos nosos pequenos, e darles a teta, contacto físico, e que ademais vemos que os nenos tamén lles fai falta estar coas súas mães, sabes? Un bebé de que ahora se leva moito este levar os nenos ás guarderías con 6 meses para que se sociabilice. É realmente non, eu penso que non fai falta, desde o meu punto de vista, non fai falta, que necesite estar coa mãe, que lle dé un pouco de apoio, calor, a teta, hasta cando lle dé a gana, porque claro, se te deben darlle a teta un neno que un pouco grande, xa dixe, ai, dalle o biberón, que xa é moi maior, non? E o que queremos é eso, apoio en eso e moitas cousas, da crianza dos nenos. Entre nós, pois eso, o que facemos é, pois mira, antes estaban as aboas, que decían como dar a teta, pero claro, como se foi dando biberón, pois ahora as aboas xa daban biberón. Entón non saben como botarnos unha man, porque a xente que ten claro que quere dar o peito, pois ao seu arredor, pois eso, igual a súa mãe deu biberón xa. E non sabe as aboas, ademais, perdona que te interrumpa, Sabela, as aboas ademais veñen dunha xeración no que o leite materno non chegaba, ou non había leite, porque aí estaba o señor Nestlé un pouco xa metendo seus intereses económicos e... De 6 a 8 de 6 a 8 monstruo en Radio Filispín, Radio Filispín, a Radio dos Arrastros, dos Monstruos. Divertimento para pequenos monstruos, Ana Lucecú. En este especial día 8 de marzo do ano 2012, Día da Muller, Día das Mulleres, Ana. Aquí estamos. Ti tamén eres nai, non? Eu sí. É un segredo que temos aí guardado, non sei se dicen para demais. Para os meus coñecidos, non. Bueno, pois nai tamén é, o sea, Ana Lucecú tamén é nai. E digo eu, porque os ouvintes estarán aí, vamos a lembrar de novo os teléfonos para aqueles que queran participar e tamén consultar o noso Facebook, que temos aí esquecido, a ver se hai algunha cuestión en Pequenos Monstros. O teléfono é o 981-37-1040, 981-37-1040, para calquera intervención, pregunta, sugestión. Digo eu, que ten que ver todo isto co Día da Muller? Co Día da Muller, Día Internacional da Muller, cando se está falando pues, de tantas cousas, non? Que non se fala nada disto, non? Como vos sentides vos en todo isto? Porque vamos a volver a lembrarlo, Ana. Esta foi unha convocatoria aberta de divertimento para pequenos monstruos. A xente que quiso vir aquí quería vir precisamente porque teña moitas cosas que falar. O mellor pues, se atopa un pouco, digamos, incomprendidas ou non escoitadas nos seus nesta sociedade, non, na que vivimos. Isto pode ser así. A ver. Que pinta todo isto no Día Internacional da Muller? Pinta moito, non? Pinta moito, non? Bueno, en principio, pois mira, a muller, se hai alguna diferencia, no home, que as mulleres temos algo que... temos un órgano de máis, que é o útero. Nos estamos atopando con que nos últimos anos hai unhas tasas de cesáreas brutais. Por que nos cortan o útero? Por que nos mutilan desa forma, non? Se non son cesáreas, son episiotomías. Disto podían falar moito mellor Natalia... Pero bueno, está dándole ahí teta a Gaia y bueno, primero ela. Pero bueno, cierto es que... ¿por qué, no? ¿Qué pasa? Las mujeres ya no saben parir. Eso no es así. Ainda que moitas llegue un punto que en el momento de su parto permitan que pase eso por lo posiblemente convencemento e medo de que non han sido capaces, algo está pasando. Está claro que algo está pasando. É terrible. Son terribles os casos que coñecemos de ablación noutros países, non tan lonxanos, pero en Occidente está claro que nos están cortando xenitais as mulleres. Por que? Con que finalidade? Non... É un pouco... Son un pouco cousas que o mellor... pois empezan a entrar dentro da normalidade, pero que non son tan normais. Unha muller é perfectamente capaz de parir, está perfectamente diseñada para parir, levamos moitos anos parindo. Que é o que ocorre? Hai embarazos que... hai embarazos que van perfectamente, que non pasa nada, faz unha proba, faz unha ecografía, e de repente, pois, un señor... de verde, cunha bata verde, cun ecógrafo, che din, sí, está todo moi ben, pero é un exemplo, pero tes a placenta un pouco baixa. Que pasa aí nese embarazo que leva a muller, pois, 3 meses, por exemplo, de embarazo feliz, conectada consigo mesma, xenial, que pasa a partir de aí? Vai pedir información. Que lle vai informar o persoal sanitario? É como se de algún xeito te roubaran gran parte do embarazo, porque ata a seguinte ecografía, que dentro de 3 meses ao millor, ti vas a estar 3 meses de medre do teu fillo no teu interior, da tua filla, coméndote o tarro, en lugar de estar pendente do que estabas. Por que agora o poder parece que o teñe o persoal sanitario? Por que se durante moitísimos anos... Non se veu nunca o que estaba dentro da barriga da muller ata que nacía. É como se toda a sabiduría ancestral, toda a información ancestral que temos do tema da maternidade, coa instrumentalización e a medicalización do parto, se perdera. Por que non se equipara? Por que non é a instrumentalización e a medicalización do parto? Por que non é un avance? Parece que é eliminar unha parte para gañar outra, que é un pouco o que nos venimos aquí a queixar. Hai un montonísimo de mulleres hoxe na calle reivindicando que queren traballar, que queren ter os mesmos dereitos que os homes, pero que pasa? Se gañamos eso, perdemos o outro. É que o que non... o que non é posible é deixarnos perder dereitos así deste xeito, enriba un dereito que vai depender un pouco o futuro da humanidade do que aconteza. Certamente, Ana, van contracorriente, van totalmente contracorriente. As cosas como son, además, a mí me gusta sempre estimular o debate tal, se o saben aquí todos os frispianos, ¿no? E me chama a atención que ninguén, ¿no?, que supoño que haberá moita xente, ¿no?, que aí detrás do receptor, que ninguén chame, vos replique ou vos pregunte ou aquela outra cuestión, ¿no?, porque isto non é o que está o se reivindicándose nas rúas, non sei se o sabedes. Efectivamente, de feito, bueno, ali no Facebook lle puxen unha notiña no Facebook da Marcha Mundial das Mulleres, que votábamos un pouco en menos, que, pois, por exemplo, na injusticia tan grande da lei do aborto, pois, xa que se fala de liberdade de liberdade no corpo da muller, pois non se respete a liberdade do corpo da muller no parto, por exemplo, non se respeta en absoluto. Bueno, ou falando da violencia machista tamén, non se fala, son moitos anos de moitas mulleres dicindo o parto mo fixo o ginecólogo fulanito. A ver, o parto a que pariches fuches ti, por que entregas dese xeito o teu parto a un señor que ten a carreira de mediciña, que non sabe absolutamente nada de lactación materna, porque en mediciña non estudian nada de lactación materna, é en antropoloxía cando estudian algo de lactación materna, por que lle entregas así dese xeito o teu parto a unha persoa? Bueno, eu coñecín a moitísimas mulleres que teñen unhas bases ideolóxicas ante que me quito o sombreiro, pero que o millor sinto como que de algún xeito se lles anulou esa parte por gañar a outra, e dame moita pena. Dame moita pena. Como estades as mulleres que estades nesa liña, ¿no?, de recuperar todas esas cuestións naturais, ¿no?, con que teñen que ver tanto coa natureza humana e neste caso da natureza da muller orixinal, que opinión tedes ao respecto, pois, do aborto e todo isto? Pois, por suposto, a muller que decida abortar ten que ser libre de facelo. Digo, porque pode mellor haber algunha mente mal pensante que vos asocie a grupos pro vida e cosas así. Non sei se sabedes que sempre que surdo unha crítica, iso pasa tamén no oído cando hai unha crítica, canto pois os grupos mayoritarios sindicais, non os sindicatos mayoritarios, que sempre, pero ti estás en contra dos sindicatos, entón ti estás co mesmo discurso que Intereconomía, non? Me refiro un pouco a ese rollo. Pois, bueno, a verdade é que son precisamente as mulleres, xa que nomeas a provida, son precisamente as mulleres que proceden da sección femenina as que máis tratan de boicotear estas cousas, as que pretenden separarte do bebé nada máis nacer, as típicas, pois, as aboas fachas típicas que te quitan o bebé do brazo e non lle das teta que non lle chega e tal. Precisamente, pois, a ver, a mí me chama moito a atención, non, que este tipo de asociacións, precisamente como provida, manifesten tal respeto por un embarazo que non foi desexado, e sen embargo non respetan o bebé no momento en que nace. Por que? Que interés hai aí? Temos aquí unha mensaxe no Facebook, algún ouvinte que nos está aí xa. Perdón. José Luis Díaz, que nos di aí algunha cuestión, ¿no?, unha pregunta. Sí, nos comenta que leu: ayer leí en mi libro de psicología que los bebés que reciben leche materna tienen un 10% más de coeficiente de inteligencia. Y parece que ahí, fíjate ti, que está ahí con Eno, con Nena, con Gaia, Natalia. Puedes ahí sentar, si quieres un momentiño, intervir ahí con arrastre de micrófono en directo incluida. Hola, sí. Hola, ¿qué tal? A ver, que estabas sentindo, ¿qué tienes que decir? Porque vamos a presentar a Natalia. Que no faló, de nuevo, que no falamos. Bueno, Natalia, también ti estás organizada, ¿no?, en este tema de las mujeres de lactación, sí, y todo esto. Mira, tenemos por aquí anotado, Enai, matrona, es fundadora do grupo de crianza respetuosa Abrazos, ¿no? Sí. ¿Qué Abrazos? A ver. ¿Qué Abrazos? Abrazos es un lugar onde unha nai pode chegar e expresar o que sinte sin que ninguén a xulgue. E eso, cando acabas de ter o teu bebé, é sumamente importante, porque todas, en algún momento, ou moitas de nós, nos sentimos soas e incomprendidas cando parimos. Entón, o que pretendemos é que calquera nai que se achegue poida expresarse e atope un ombreiro no que apoiarse e alguén que pense como a ela. Eso é abrazos. Estabas antes asentindo o que estaba aquí a comentar, Ana. Por qué? Por qué? Porque sí que é verdade que cada vez hai máis evidencia científica que reivindica a bondade da lactación materna, neste caso, e do contacto coa nai, que non había nese xeito ninguna bibliografía, ninguna publicación, ata fai moi pouco, porque non se investigaba, porque non se lle daba importancia. Eu penso que forma parte da cultura que temos nos mesmas, non? De non considerar importante o mellor o que facemos, cando as mulleres somos as que sostemos a civilización e a cultura. Sen nós, pois, non habería... Non quero dicir nin que sexamos superiores nin inferiores, sino que cada quen ten o seu papel. Igual que a mí non me gusta facer bandos nin poñer etiquetas a ningún tipo de muller. Cada muller fai o que quere, co que ten e o que pode, non? E non so que reivindicamos é o dereito a ser nai como a cada unha quera e como a cada unha sinta, non? Pois se te sintes que queres estar na túa casa cuidando o teu bebé, que poidas facelo sin que ninguén te xulgue, que xa está ben de xulgar as mulleres polo que fan. Bueno, Natalia, que estivestes un bon rato ocupándote da túa nena, de Gaia. Bonito nome, eh? Gaia. Nunca sí. Teña ouvido. Gaia, é precioso. E sí. Dándolle teta constantemente, non? Sí. Tes algún horario así ou...? Non. Porque iso, as veces tamén está todo como moi establecido, non? Sí. Hai que dar teta, tal... A ver, ao respecto diso, que podemos falar? Porque vos vexo que... Cada tres horas, todas estas cosas. Claro. Os horarios foron a consecuencia de que as mulleres non tiveran leite, foron os horarios, non? Porque os horarios empezaron porque os bebés de biberón, os biberóns son proteínas moi concentradas, entón non podemos... os de agora cada vez son menos, pero ao principio realmente eran moi concentrados. E non se podían dar sin un horario preestablecido, os bebés tiñan que facer a digestión. Que pasou? Que se equiparou a alimentación con biberón á lactación materna, cando non ten nada que ver, porque a teta está aí sempre disponible e o bebé é o que marca o horario. Non sei se xa esta Sabela, queres interpretaros unha nova peza, que che parece? Bueno, pues hay que decirlo, ¿no? Sabela, vengose coa súa guitarra e nos vai comentar agora que o que va a interpretar. Que vas pues a tocar, nada. Sabela? Eu, como nestes tempos nos que vivimos, está o povo un pouco así como estamos e reivindicamos, pois busquei a canción de Seca Afonso, O que faz falta. A ver, vaimos aí. Avisar a Malta, o que faz falta, o que faz falta, e avisar a Malta, o que faz falta, o que faz falta, e avisar a Malta, o que faz falta, o que faz falta, e avisar a Malta, o que faz falta, cando nunca noite foi dormida, o que faz falta, cando a raiva nunca foi vencida, o que faz falta, o que faz falta, e animar a Malta, o que faz falta. O que faz falta e animar a Malta, o que faz falta, o que faz falta e acordar a Malta, o que faz falta. Tiruritití, tiruritití, tiruritití, tiruritití. Cando nunca infancia tivo infancia, o que faz falta, cando sabes que vai haber danza, o que faz falta. O que faz falta e animar a Malta, o que faz falta, o que faz falta e empurrar a Malta, o que faz falta, o que faz falta e animar a Malta, o que faz falta, o que faz falta e empurrar a Malta, o que faz falta, cando un cante morde a canela, o que faz falta, cando esquina sempre unha cabeza, o que faz falta. A Sabela en directo aquí en Radio Filispín en Divertimento para Pequenos Monstruos, ose 8 de marzo do ano 2012, Día Internacional da Muller. Elas tres están aquí, Ana Lucecu. Sí. Fíxate ti, que tema nos saiu hoxe. Nos non contamos con isto, pero sempre pasan cousas en Divertimento para Pequenos Monstruos. E os ouvintes o saben e por eso sintonizan e se sorprenden. Temos algunha mensaxe no Face, por exemplo, que está sorprendido, sí, non? Aí. De Anxe. Parabéns polo programa. Estou a disfrutar. Anxe Picón. Bueno, pues que sabedes que eso, que podes deixar mensaxes aí no Facebook, aquela pregunta a Sabela, Natalia, a súa meniña Gaia e tamén a Ana, pues que son de colectivos fundamentalmente eso, que están a prol de recuperar esas cuestións tan innatas, e nunca mellor dito eso de innatas, como o colectivo Bebé Teta de Narón ou tamén Abrazos. Bueno, vamos a dar tamén o teléfono 981 37 10 40, 981 37 10 40. Bueno, sabedes que hasta ahora están comenzando xa diversos actos na comarca relacionados co día da muller. Podemos comentar algún, por exemplo, Ana? Temos aquí algún. Vamos a comentar así, vale, así, inda que sexa telegráficamente, pero bueno, por exemplo, hai un maratón en Fene que se chama Lendo Mulleres. Fene Lendo Mulleres. Fene Lendo Mulleres. Comezou ás 9 da mañá e rematou ás 2:30. Ah, agora xa non están. Creo que non. Ah. Bueno, pero bueno, participaron, creo que é algo que xa levan facendo moitos anos, non? Sí, soame a min isto do maratón de lectura. O que sí tamén findou aí unha hora é unha actividade na Casa de Cultura de Neda, entre as 5 e as 6. Sí, un videoforum. No que se ia a exhibir o filme Anxos con mandíbulas de ferro. E en Bugardos, fíxate de ti, aínda se estades a tempo, se andades por ali, entre as 7:30 e as 8:30, dentro de 30 minutos aproximadamente, no Centro Cívico de Bugardos. Unha proxección, charla, debate e concentración sobre alternativas á crise. Ademais, a Marcha Mundial das Mulleres celebrouse unha concentración en Ferrol ás 8 desta tarde no cantón, no cantón de Ferrol. Falábamos, sí, outro día con Ánxela da Marcha Mundial, a tivemos aquí un bon rato, bueno, por teléfono, e bueno, leimos ademais do ese comunicado conxunto de organizacións feministas. Ela pues nos deu outra vez a súa voz certas cuestións bastante interesantes ao respecto da coxuntura, no que se está a desenvolver este día, no, en esta coxuntura de crise tan particular. De crise económica, financiera, crise das medidas que están elevando os gobernos delitistas do Partido Popular, e tamén crise pues das ideas, non? E haberá unha manifestación, nos comentaba a propia Ánxela, o domingo 11 de marzo, sí, unha manifestación domingo principal aí, o ese día 11 de marzo, en Compostela, a partir das 12 do mediodía, para toda aquela xente que se quere apuntar, está argallado isto pola Marcha Mundial das Mulleres. Bueno, eso de argallado é xente que non lle gusta. A mí me mola argallado. Me parece unha palabra moi galega. A palabra e sempre argallar. Direi argallar, sí. A mí, sí, está guai. Inda que logo, pues, evidentemente, aqueles que sexan aí lingüistas, ¿no?, pues saben o mellor que ese significado, esa connotación, nos non adamos, está bendito. Adamos por boa. Damos por boa argallado na nosa particular vocabulario aquí, Divertimento. Pois, bueno, pues esta manifa nacional, domingo 11 de marzo, a partir das 12 do mediodía, Pero poñen buses. Poñen buses, sí. Está argallada pola Marcha Mundial das Mulleres e a Confederación Intersindical Galega, CIGA. E poñen buses e para apuntarse... Pois tedes que chamar o teléfono 667-685-430. Bueno, outras cuestións pois son máis lúdicas, ¿no? Por exemplo, Manolo Bacallao, un grande da música daqui da comarca. Na Graña. Na Graña, para todos aqueles que vos interese, estará pois a xoito. Nun centro cultural ou algo, ¿no? Non sei. Pois, non sei, no consultorio da Graña. Ah, bueno, que están en Loita, ali na Graña, claro, que les queren quitar o consultorio. Mm. Entón, pois era ali no consultorio, que últimamente un fervedoiro de actividade e de acción. Pois nada, Manolo Bacallao hoxe, a partir das 8. Máis cousas. E unha última cosiña que temos por aquí anotada, pois... Ah, en Ferrol, no Jofre. Sí. Ah, eso é acto institucional, digamos, non? Sí, do Día Internacional da Muller aquí en Ferrol. Bueno, pues eso, para un gente... concerto de Lucía Pérez e Cristina Moreira, uh-huh, a dos monólogos. Ahí, bueno, parece ser que aquí había que recoller as convites no Teatro Jofre en horario de martes a venres entre as 11 a 1 y xa ateas, pasou ahora. Y ata as 8, ¿no? Ata as 8 ainda se pode recoller, máximo 4 persoas. Bueno, pues así son as cosas institucionais, poñen un tope. Bueno, esto tiramos de A Senda Aberta de Boca a Boca, que é unha cousa que anda por aí facendo algún, sí que está moi ben porque recompila o que fastían a lo CQ, te podías organizar tamén. Como? Así, non sei, como de boca a boca e yo soy el... que sé, calquer rollo que te poñas, ¿no? Bueno, pues nada, divertimento para pequenos monstruos, Radio Filispín, hoxe en directo cando son as 7:10 e bueno, pues estamos aquí ben, moi ben acompañados, Ana, sí, estupendamente, por Sabela, por Natalia e a súa meniña Gaia e por Ana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vai? ¿Ven? ¿Todo ben? ¿Entonces a gusto? ¿Sí? ¿Queredes tomar algo? Non temos nada. No. Ah, bueno, sí, creo que hai un montón de cosas. Aí detrás hai. Detrás hai alguna cosita. Pero xa, porque antes falábamos, vos, alguna de vos está vinculada a Radio Filispín, ¿no? Tiana, tes aquí voz en Radio Filispín, normalmente. Sí, bueno, eu intento non tela. A teñen os nenos, normalmente as nenas. No, uh-huh. No dalle que dalle. O programa do esquío, do CREA Esquío Lago de Valdomiño, non? Sí. Uh-huh. Y esa guitarra que está por aí, creo que está pedíndose a unha nova peza, non? Vale. Que te parece? Pois mentras se sitúa aí, que ademais hai que dicirlo que a mí me está gustando moito, ten moi boa voz, canta moi ben, Sabela, verdad? Fantástico. Bueno, que nos vas tocar agora, Sabela? Pois vamos a tocar unha canción que a compuxo música e letra Rosa Zaragoza, anda rulando por aí por internet. E o abín ven a ser o himno de Bebeteta, xa casi, porque ah, sí? Xa nos pasaron o papel a todos e tal. Uh-huh. Pues presentación bueno, mundial. Que nos desgusta, é unha rumba, é unha rumba. Uh-huh. O himno en estreno mundial aquí en Divertimento para pequenos nuestros Radio Free Spin de o colectivo Bebeteta. A ver si me sale el andaluz, que es así un poco rumba. Mi abuela parió a mi madre me parió a mí, todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Mi abuela parió a mi madre me parió a mí, todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Yo quiero parir tranquila, que nadie me meta prisa. Mi chico esté conmigo, por si hay lágrimas, sonrisa. Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mamá, mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mamá, mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mamá. Si pides yo te doy teta, si lloras te cojo en brazos. Qué gusto darte un abrazo y llevarte en bicicleta. María no tiene niña, pero también ella es madre. Envuelve con su cariño quien se pone delante. Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mamá, mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mamá, mi mamá. Quiero tener hijitos y pronto te iré a buscar. ama erditu zuen, amar ni erditu zuen, etxeko emakumek erditzen dute, nik ere erditu nahi. Mi mama, mi mama, mi mama, mi mama, mama, mi mama, mi mama, mi mama, mi mama, mi mama, mi mama, mi mama, mi mama, mama, mi mama, mi mama, mi mama, mi mama, miña boa pariu miña nai, miña nai pariu mi a min, todas paren a miña casa, e eu tamén vou parir. Vía va parir mamara, mamaren va parir a min, tot esperes en a casa, yo tamben vol parir. Mi mama, mi mama, mi mama, mama, mama, mi mama, mi mama, mi mama, mama, mi mama, mi mama, mi mama, mama, mama, mi mama, mi mama, mi mama, mama. Até o meniño, até a meniña Gaia aplaudiu esta canción de Sabela. Sabela, ti sabes o que son as sesións Bermuda, Radio Felispi? Estás convidada. Sabe que non é un recibo Radio Felispi. Donde vivo eu, pero bueno. Ah, non recibes Radio Felispi? Donde no. Vives ti? Estou en Pedroso, bebiño. Ah, estás un poquinho, claro, un poquinho lo que non chega moito. A onda, sí. Agora emitimos por internet. Claro, xa sabes, aí. Hai un enlace aí na nosa páxina web en www.opaii.blogspot.com, aí enlazas. Por exemplo, mira ti, que agora mesmo hai insistindo na escoita e escoitando, ahí entendo internet, eu, 10 persoas. 10 persoas. Nos poden estar escoitando en calquera parte do mundo. E tivemos aí un pico de 13. Así que nada, saúdos aos que andan por aí escoitando, porque hoxe batimos récord, eh? Esto sí. Nunca pasou. E hai as rapazas estas que temos aquí. Sí, dende logo que sí. Por certo, que hai que participar, eh? Non podes ser estar aí na casa e non mandar unha mensaxe aí no Facebook. En Pequeno Monstro. Entrades aí, nos tal. Ou sino por teléfono mesmo, que aquí tamén agradecemos e as nosas convidadas, por suposto, tamén o agradecerán. No 981-37-10-40. 981-37-10-40. Día Internacional da Muller, 8 de marzo. Bueno, antes nos comentaba a súa impresión. Acaba de chegar outra persona máis que agradecemos, que se pode sentar por aquí, por exemplo, que é unha excompañeira. Bueno, excompañeiras son compañeiras de Radio Filispín. Aquí acaba de chegar outra compañeira travestida, que se pode sentar por outro lado. E podemos de prestar un poquinho aquí o micro a Teresa. Hola, Teresa, que tal? Hola, boas tardes. Bueno, ti non sei se estabas escritando algo, estás en antecedente viñamos do que está pasando aquí, porque é revolucionario, eu te podo asegurar. Mira, viñamos no coche, eu estaba ahora mismo en Esteiro montando unha exposición para o acto de mañán e de repente me dixo Miguel Castro, me dixo, por que non pasas por Radio Filispín, que hai un programa dedicado ao Día da Muller, vale, Traballadora. Pois sí. Da muller en xeral. Da muller en xeral. Bueno, xa que o dis, podes comentar que vai pasar mañá, non? Pois é a presentación do libro sábado. Das... Non, mañan venres. É verdad, mañan, perdón. Mañan venres, sí. E, bueno, é a presentación do libro das memorias de Rafael Pellado. Uh-huh. No campus. No vicerrectorado do campus, no salón de actos. Muy ben, pues ha quedadito así, pues desvelamos ese secreto. Bueno, pues benvida a esta mesa, te presento aquí as compañeras que se quixeron achegar. Antes o comentábamos, ¿no? Foi unha convocatoria aberta de divertimento, como sempre facemos. Está Sabela, non sei se coñeces, Natalia coa súa rapariga Gaia. Oh, hola. E Ana tamén, que é compañera da Rede Filispín, tamén fai un programa aí cos nenos da Escola del Lago de Valdoviño. E nos estaban falando sobre todo o tema da lactancia materna, e tal, están diversos colectivos como Bebe Teta e Abrazos, e xente así. Bueno, a verdade é que aquí pues, nos vieron unha mensaxe bastante diferente lo que ten que ver coa muller neste Día Internacional da Muller, que antes comentaban elas, que normalmente non se ocupan as organizacións tradicionais. Ti que opinas, Teresa? Non sei se tens alguna opinión. A ver, non teño experiencia, pero teño experiencia de amigas miñas que teñen rapaces e todas están nesta dinámica e a verdad que é moi disfrutado. Aparte, elas contan a experiencia das súas nais e delas, do cambio tan bo que ha suposto todo da lactancia cos pequenos. E claro, é un cambio xeracional moi grande e todas din o mesmo, que é unha experiencia vamos, inolvidable. Claro. Que se vive moito máis a maternidade. Y, pero que pensas ao respecto de esa Eiva que las estaba un pouco denunciando, ¿no? Poniendo a manifesto, Ana, si queres podes comentar aquí, esa reivindicación, ¿no? De incidir esa outra cuestión aí que parece que ficou esquecida, ¿no? Neste día, sí, ¿no? Sí, que un pouco parece que as mulleres levamos moitos anos centrándonos en igualdade de dereitos no traballo, máis cargos de responsabilidade, pero parece que esquecemos un pouco. A ver, non é que o esquezamos, é que parece que por obter uns dereitos estamos perdendo outros, que son os do disfrute da nosa maternidade. Sí. Un pouco iba por aí. Sí. E que aparte, escoitando, bueno, supoño que todas os coitáchedes as verbas de do noso ministro de Xustiza, es, non? Allardón, con esa frase tan chula que tivo onte, e que hoxe aparte a ministra de Social, de Igualdade e demais, volveu a darlle a razón, e falaba de todos estos temas, non? E, o sea, eu a min o medo que me dá é que no terreo en que gañamos tanto coa conciliación familiar, con a lactancia, os permisos de maternidade, de paternidade, e que agora mesmo vamos a unha velocidade cara atrás horrible. Eu, vamos, onde traballo eu, aí somos maioría mulleres, non? E estes días o comentábamos e decíamos, e ora que? Que vai pasar? Como pinta isto con a reforma e con toda a historia? Vamos a ter o mesmo tempo? Vamos a poder conciliar o que empezábamos xa a conciliar con horarios, con tal? A ver, se está abrindo un mar de dúbidas enormes. A min é un tema que ahora mismo me ten bastante preocupada, Non sei, Ana, queres? Si, sí, unha destas dúbidas é vou poder ser nai sen que me voten? Tema. Aí está o tema, esa é outra. Esa é outra. Sin que me voten, si tira a excusa perfecta para o empresario ou empresaria que che diga que, bueno, estás embarazada, vale. Causa, vamos, obxectiva para botarte a rúa. Xa non falamos de horas de lactación, en fin. De descanso de maternidade, de permiso, sí. A ver, pinta mal. Isto vai repercutir efectivamente na lactación tamén, porque hai un montón de problemas de lactación que veñen por nais que están super estresadas, pensando no intre, que van a empezar a traballar. Porque se está esgotando xa todo a súa baixa, e que teño que traballar 10 horas, e como vou facer... E aí o planeta este nai e bebé que falábamos antes, pois é que queda totalmente destruído. Pero é que aparte eu non sei se vichedes aí atrás na lei de familia que aprobouse, e falaban tamén de, bueno, o que dá a entender que o Consello Económico Social pois deu un tirón de orellas dicindo que é unha lei moi retrógrada, non? E falaba de que, bueno, o que nos queda as mulleres de hoxendía é voltar de novo a casa a volver a criar os fillos e sin ter ningún tipo de... Vamos, lendo así por encima... Bueno, por encima non. Fixándonos ben en determinados aspectos desa lei, a orientación é esa. Ter fillos, criálos e estar na casa metidas. Como fai cando a miña abuela ou a miña nai. Creo que pode haber algunha discrepancia nesta cuestión que acaba de engadir aquí. No meu caso non. Porque se é a túa vontade a situación que comentei antes, se é a túa vontade hai un montón de mulleres que son nais e son perfectamente conscientes de que en 4 meses van a estar traballando, o seu bebecho va a estar unha guardería, e o fan todo dun xeito superconsciente. A ver, antes falaba tamén dos cambios que tes cando es nai, que tes uns cambios criminais, bueno, cantas depresións posparto haberá que non son realmente depresións posparto, o único que é un puerperio totalmente interrumpido. Entón, insisto, hai moitas mulleres que toman esa decisión, a de ter un fillo, dous fillos, tres incluso, sendo conscientes de que van facer iso. Claro. Aquí un pouco o que reivindicamos é o dereito a traballar, se nos dá a gana, pero non ter que renunciar a nosa maternidade. E bueno, algunhas cousiñas máis que se tratan, bueno, que iban un pouco máis enfocadas no tema da violencia machista, non? E da libertade do noso corpo, que era un pouco a atención no parto, a atención no embarazo, que bueno, agora mesmo tende todo menos respeto. E bueno, botamos un poquinho máis en falta, pois iso, que un pouco máis de apoio parte dos colectivos. A ver, que realmente tampouco fixemos nada, tampouco nos pusimos en contacto. Son reivindicacións un pouco nosas, non? De, jova, pois que se fala moito de ablación e tal, pero aquí en Occidente pois están as episiotomías e as cesáreas a un nivel brutal. Estamos todas rajadas por todos lados para o resto da vida. E mulleres que están aterrorizadas polo momento do parto, pero non polo momento do parto en sí, senón polas intervencións que van ter. Que vou parir, joder, que uso de pensar nas ventosas, que uso de pensar na espátula, que uso de pensar... tal, e me durmirán, e non verei o meu bebé nada máis nacer, e que se me durmen enteira, e que son todo medos, un pouco intervención, pero non... Que parte, que queda da liberdade da muller canto á elección unha vez que entra no paritorio? O sea... Nada, cero. Nada, xusto. Van buscar a palabra perfecta para anularte. Sí. No meu caso foi sufrimiento fetal. Se non deixas que te rompamos a bolsa, estás fomentando o sufrimiento fetal. Eu, non me rompedes nada, non deixademe en paz. O rato volveron a que mo dixo e dúas máis, que non sei se sería da limpeza ou quen, porque non van identificadas. Falo en concreto do hospital de aquí de Ferrol. A ver, veña, hai que romper, que estás provocando sufrimiento fetal. E ante tal insistencia de sufrimiento fetal, ti fas o que seña, porque teu fillo viva. O que seña. Ainda que despois pois te informas máis, pero que claro, ti non estás para loitar nese intre. Ti estás pois a ver, poñemos ás veces o exemplo do orgasmo, non? Imagínate que estás a punto de chegar a un orgasmo coa túa parella e de repente entran tres, abren a porta, plum, e que te pechas totalmente. Pois isto igual, non? Ou como que te estás quedando dormido, estás a punto de quedarte dormido, estás a gusto, tal, e chegan e te despertan, e que un parto non pode seguir adiante así. Pero bueno, eu insisto que iso era mellor que falar aquí a matrona. Ai, meu jeiteiri, inda me acorda cando baixabas polo monte abaixo e viñas metí dicindo: bota carne no pote, María niña, bota carne no pote, Mariana. Un molete enteiro en ser velletado, unha bota de viño chupaime. Muller fartura de loita, que chei de tire, muller, se ti es como a terra nosa, e a terra como a ti é. E a terra como a ti é. Ai, la, lelo, ai, la, la, la. Deixei vos entramasso. Divertimento para pequenos monstruos en Radio Filispín, Ana Lucecuos, 8 de marzal do ano 2012, Día Internacional da Muller. E mirate que está suxerindo esta conversación, hai opinións na xente que está detrás do receptor. Por exemplo, mira, aquí temos a Susana, a nosa compañera Susana Naniz, que nos di algunha cousa, non, Ana? Sí, nos comenta que moi bo programa, me gustan moito os temas que canta, bueno, pone Ana, supongo que se referirá a Sabela. Defiendo la lactancia materna siempre, debemos fomentarla porque conlleva la salud en el crecimiento, el desarrollo afectivo, emocional, motriz, etcétera. Y los dejo, que me voy al cantón. Sí, se va al cantón porque ti sabes, verdad, Teresa, que o sea, hay moitas actividades y a do cantón, pues, sí. Argalla la marcha mundial, ¿no? A xoito no cantón, sí, sí. Estaremos ali todas para celebrar o día. Que, por cierto, domingo en Santiago de Compostela, na Alameda, ás 12. Manifestación nacional. Sí. Confederación Intersindical Galega e a Marcha Mundial. Por certo, bueno, xa aproveito, non? Sí, claro. Xa en buses daqui de Esteiro. De Esteiro, de Valde. Sí. Nos comentou outro día Ánsela por teléfono. Perfecto. Da Marcha Mundial. Sí. Vale. Muller cantas noitiña. E nos comentaba Ana que a persona máis indicada nesta ocasión tamén para falar un poquinho, que non falou moito porque está ocupándose da súa crianza de Gaia, é Natalia, non? Natalia, achécate aí o micro, achécate ti máis o micro aí, estás, non? Eu penso que podemos falar calquera das mulleres que pasamos, non, por esta etapa da maternidade. Teño unha visión menos pesimista que a de Ana. Penso que están cambiando moitas cousas e as mulleres estamos pelexando polos nosos dereitos durante o parto, non? Pois que quizáis había moita tecnoloxía dispoñible nestes últimos anos e comezou a utilizarse de maneira indiscriminada con todas as mulleres, non? E nos un pouco que pedimos é que se utilice só cando é necesario, pero que a muller poida tomar as riendas do seu proceso, do seu parto, e vivilo dunha maneira máis gozosa, tanto ela como o seu bebé, que moitas veces nos olvidamos que o bebé está a nacer e que non é o mesmo nacer dunha maneira que nacer de outra, nacer cunha nai dormida ou cunha nai desperta. E para a nai non é o mesmo empezar o seu puerperio cun parto intervenido que si viví un parto gozoso e satisfactorio, porque o parto non é sufrimiento, aínda que non exista anestesia, e pode ser un momento, e é un momento fantástico. E en que grado podemos intuir esa incidencia, no, dos vosos colectivos, Bebeteta, Abrazos e outros dos que pertenecedes vos, que estadesos aquí en Divertimento, como incidides no sistema sanitario oficial, no, na organización, no? Vamos a ver, hai colectivos de mulleres, por exemplo, bueno, hai un moi famoso a nivel estatal que é el Partos Nuestro, Parto Enoso, aquí en Galicia, que somos, bueno, inclúeme porque son socia, e somos bastante activos, de feito. Gracias a eso, pois, comezaron a falarse estes temas a nivel do Ministerio e hai un plan estratégico a nivel do Ministerio para que diminúa a medicalización no parto, e nos en Abrazos damos charlas informativas, non, a mulleres para axudarlles, pois, a facer o seu plan de parto, non, pedindo como queren que as traten o día do parto, porque ese non é un día para estar pelexando, sino para levar as cousas máis ou menos claras e ser respetada. E eso, información, moita información, a mellor arma é a información. Bueno, como foi o teu parto? Foi mellor que o parto de Ana? Foi fantástico. Tive un primeiro parto no hospital que foi, a verdade, respetado, moi respetado. E a segunda nena, esta nena parí na casa, co cual, pois, eu fun a dona do parto. E foi maravilloso, fantástico, estupendo, e me faltan calificativos positivos. E como poderíamos animar a xente a que parira na casa? A mí non me gusta animar a xente a que para na casa. Eu penso que a muller debe parir onde se atope segura. E a min, por exemplo, dá má seguridade a miña casa, pero a outra muller, o mellor, o que lle dá seguridade é parir ao lado dunha UCI neonatal, non? E debe respetarse isto. As mulleres deben estar seguras. É posible, ou se no noso país, parir na casa? É posible, sí. Pero hai que teste que pagalo ti, non? Claro, claro. E atopar unha matrona que te atenda, que hoxendía é complicado, pero sí, é posible, é factible, está permitido e é absolutamente recomendable baixo o meu punto de vista. Para quen quiser, pues, un punto de contacto sería as vosas asociacións, ¿no?, nas que estades militando, ¿no? A min, dende as asociacións, non nos gusta en xeral recomendar profesionais, non? Penso que a muller pode informarse perfectamente de donde conseguilo e como conseguilo, pero bueno, sí, informalmente sí que sí que informamos. E aquelas personas que se sentiran un pouco curiosidade, ¿no?, despois desta conversa con vos aquí, que surdiu, realmente non estaba preparada, ¿no?, neste Día Internacional da Muller, de repente aparecistes vos aquí con un tema e con liberdade vos expresastes, ¿no? Como a donde se ten que dirixir para falar con vos e interesarse? Para vir Abrazos. A xente, bueno, de Abrazos, a xente de Bebeteta. Para vir Abrazos, bueno, temos un blog que é Criar Abrazos, separado por guión, blogspot.com. Falo do blog porque o local está agora mesmo en suspenso, queremos cambiar de local, e reunímonos os martes, os segundos e cuartos martes en Fene, de momento no Colexio Centieiras, e os terceiros martes en Ferrol, no Centro de Saúde, ás 5:30. E nada, son encontros gratuitos, totalmente gratuitos e libres. Pode vir quen queira. E Bebe Teta? Bebe Teta nos reunimos todos os mércores de 5 a 7 no Colexo do Mirón de Narón. Bueno, non sei se tedes algunha cosa máis que decir. Estamos aí a 15 minutos ao final desta conversa con Tassi e con todo, sobre todo con todas. ¿No? O eso foi un programa, Ana, certamente con voz en femenino. E además temos aí a Sabela, que mira a ti, temos que aproveitar, non, a ocasión, e seguro que está xa preparando ou ten preparado a seguinte peza, non? Pois, Sabela, que vas a tocar? Esta peza vai dedicada ás mulleres todas, traballadoras, non traballadoras, máis, non máis, o que seña, va. Que todas, o que é a muller, así. O rama, que linda rama, o rama da oliveira, o meu pare, o máis lindo, que anda aquí na roda inteira, que anda aquí na roda inteira. Aquí o en cualquier lugar, o rama, que linda rama, o rama do olivar. Eu gosto moito de ouvir cantar a que me aprendeu, se houbera que me ensinara, que na aprendiera eu. O rama, que linda rama, inteira, que anda aquí na roda inteira, aquí ou en cualquier lugar. O rama, que linda rama, o rama do olivar. Non envexo de quen ten carros, parellas e montes, só envexo de quen bebe auga en todas as fontes. O rama, que linda rama, o rama da oliveira, o meu pare, o máis lindo, que anda aquí na roda inteira, que anda aquí na roda inteira, aquí ou en cualquier lugar. O rama, que linda rama, o rama do olivar. Eu esta mañá achei debaixo da miña xanela unha cartiña de amores, que ficaría sen ela, que ficaría sen ela, toda cheiña de flores. Eu esta mañá achei unha cartiña de amores, fun á fonte a beber auga e achei un ramiño verde, que no perdeu tiña amores, que no achou tiña sede. Eu esta mañá achei debaixo da miña xanela unha cartiña de amores, que ficaría sen ela, que ficaría sen ela, toda cheiña de flores. Eu esta mañá achei unha cartiña de amores. O oh, rama, que linda rama, o oh, rama da oliveira, o meu pare, o máis lindo, que anda aquí na roda inteira, aquí ou en cualquier lugar. O rama, que linda rama, o rama do oliva. Gracias. Un divertimento, un divertimento, un monstruo, un divertimento, un monstruo, unha radio, un monstruo, unha radio, un xogo, unha radio, un xogo, de 6 a 8 de 6 a 8 monstruos, en Radio Filispín, en Radio Filispín, a radio dos monstruos, dos monstruos, dos monstruos, dos a miña voz compañeira non naceu para pasar. Se non fose por Bueno, daba non sei que quitar estas voces de Leilía, Ana Lucecú, vaya colleita que fixeste xoche aquí de cancións relacionadas coa muller, estupenda, Gracias. Antes ouvíamos Acusan os ventos, que non o dicimos, sí. Non o dixemos. Bueno, pois pues estamos estes últimos minutos de divertimento para pequenos monstruos en Radio Filispín, este especial dedicado ao Día Internacional da Muller, 8 de marzo, directo en Radio Filispín. Antes, Teresa, lle preguntamos a xente que así, unha vez que comenzamos o programa, pois que foi o primeiro que pensou, non? O sea, o espertar Día Internacional da Muller, 8 de marzal, peculiar, non? Día dentro deste contexto de crise, como foi a túa primeira impresión, non? Cando abriches as fiestras da túa casa e viches o mundo este que vos agarda, non? As mulleres, sobre todo, especialmente, non? Mira, levanteime contenta, como suelo facer, pero teño mala costume de poñer a radio cando me levanto. Entonces, o primeiro que escoitei a 7:30 foi o parte, e claro, xa escoitei a Gallardón e puxen de mala leche. Uh-huh. Pero traballo nun cole e bueno, traballo con rapaces, aínda que estou na secretaría, pero bueno, traballo con rapaces e vexo as rapazas que veñen detrás nosa. E a verdade é que me sorprenden. Así, cando moitas veces dixe que os rapaces pasan de moitas cousas, que non saben o que selles ven encima agora co da crise e tal, pero me sorprenden, realmente. E creo que temos unha xeración que ven aí atrás, que aínda que necesita de nós tirar deles e abrirlles ben os ollos, creo que temos unha xeración, polo menos de mulleres, con algunha que outra inquedanza, importante. O sea que espertaches un pouco alterada, pero logo tranquilizaches en vista, sí, da perspectiva que, vamos. A ver, son unha persoa optimista por natureza, pero recoñece que últimamente vexo as cousas un pouco de tono oscuro. E con todo o que está pasando, con todo o que estamos escoitando, que parece que escoitas un medio de comunicación e xa tens que poñerte, pois non sei, que che baixa moral, non? Porque todo se ve tan negro, pero eu creo que temos brotiños de esperanza por aí. Uh-huh. E hoxe as rapazas a mí no cole, de verdad que me entusiasman. Uh-huh. Ana, que tiñas por aí algo preparado? Non sei se... Sí, é un manifiesto. É un manifiesto que escribiu Jesús Arricó e que é unha doula que está no Reino Unido e que, bueno, está apoiado por miles de mulleres, de nais e de pais. Bueno, e bien así. No pedimos disculpas ni pedimos permiso. De hecho, no pedimos absolutamente nada. Establecemos aquí y ahora que nuestro cuerpo es nuestro y no un escaparate, ni un invento ni una moda de otros. Nuestro embarazo es nuestro y es un periodo en la mayor parte de las veces de salud y felicidad y no un continuo desasosiego. Nuestro parto es nuestro y es un momento sagrado y de transición que requiere el más absoluto respeto. No se nos maneja, ni dirige, ni se nos interviene a no ser que sea absolutamente necesario, por comadronas que entienden y se han informado sobre esta necesidad. Nuestra leche es nuestra, es irreemplazable, no entiende de intereses económicos. Es nuestra historia, nuestro arte, nuestra cultura, nuestro vínculo y nuestra supervivencia. Nuestros hijos son nuestros y no del Estado. Las decisiones en torno a su crianza y educación deben estar libres de presiones políticas, económicas o sociales. Nuestro futuro es nuestro, y la mujer, para poder ser libre, debe también serlo como madre. Si el feminismo que nos trajo hasta aquí se dejó un trozo de nosotras en el camino, no estamos en ningún sitio, no existimos. Somos mujeres como colectivo, como hermanas, como tribu, y no podemos perdernos por el camino. Desde el útero, desde las entrañas, y con el bebé en el brazo, exigimos acabar con la promoción de falsos estereotipos de belleza, inventados por las industrias de la moda y de la pornografía y generados por ordenador. La integración social de la maternidad, la normalización del pecho como fuente de alimento de nuestra especie y contacto físico necesario para la madre y el bebé. Que la leche artificial se dé únicamente bajo prescripción facultativa. Que las madres puedan disfrutar de su maternidad y amamantamiento sin presiones económicas, políticas o sociales. Que la mujer dé a luz en libertad y sin presiones externas, es decir, en su casa o en el hospital y en sus propios términos siendo informada de todas sus opciones. Nadie puede tocar y mucho menos alimentar a nuestros bebés sin permiso y nadie puede interferir en nuestro espacio o tiempo para estar con nuestros bebés. Que la crianza y educación de nuestros hijos sea una prioridad social reevaluada y entendida desde el punto de vista fisiológico y respetando siempre las necesidades emocionales de los niños. Que los bebés y los niños sean amados y respetados socialmente. Cualquier publicidad, publicación o similar que implique que el niño es un estorbo social es denigrante. Que la promoción y utilización de guarderías y centros en los que dejar a bebés menores de 2 años se regularice teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas y alimenticias del bebé recomendadas por la OMS y otros organismos similares. Si para ello hay que alargar la baja maternal, que así sea. Que la familia sea respetada y apoyada como lo que es, la base social que genera el futuro. Y siempre estaba a punto de llover, llover por dentro y llover por fuera. Ahora soy grande, ahora soy gigante. Ahora soy grande, ahora soy gigante. Ahora soy grande, ahora soy gigante. Ahora soy grande, ahora soy gigante. Bueno, Ana, non sei se gostas de Silvia Penide ou se coñeces a esta artista, a esta cantante que vive aí en Coruña. Coñeces, Ana? Sí, un pouquinho, ¿no? Bueno, pois pues, pusémola aí de fondo a ese manifesto que estaba asinado por centos, non, de doulas como ti, que ti tamén eres doula. Sí, por miles de nais e de pais tamén, hai que dicilo. E, bueno, que quiseches ler, o igual que neses programas anteriores, Ana, pues limos manifestos de colectivos feministas, ou se limos tamén o manifesto de unha organización libertaria para ter diversas voces neste programa dedicado a muller. Bueno, pues xa estamos rematando e vamos agora, se vos parece, con pues, últimas frases, cousas que se vos veñan á cabeza, que es, concluímos aquí neste programa en divertimento, nesta edición especial de hoxe 8 de marzo, Día Internacional da Muller. E podemos comezar con Teresa, que temos aí xa co micro vermello, que lle queda aí bastante guai o vermello a Teresa, porque que vea así tamén é a mella vermella, pois... A ver, Teresa, a ti que tengo incorporaches o programa, que creo que estás aí en un montón de cousas e que agora, dentro de nada, en Chisco marchas para o cantón, non? Sí. Ademais, a ver, contanos. Queres que che conte? Contame o que queiras. O que queiras, no día de hoxe, vale. Non, a ver, eu decía que hoxe pola mañan levanteime contenta, non? Pero, a ver, non é hoxe un día especial. Para min é especial todos os días ser muller. Co cual, hoxe, podo tomalo máis como un día reivindicativo, non? Pero eu creo que nos quedan... A ver, se nos están abrindo unha serie de expectativas que hai que estar moi atentos a elas e os tempos non pintan ben, sobre todo para nós, por desgracia, estamos reculando en moitas cousas, pero creo que tamén temos ahora mismo a opción de loitar, de seguir adiante, de comprometernos en causas e en cousas e en movimentos que nos fagan ver que, bueno, que a situación pode mellorar e que nós como mulleres tamén podemos demostrar o que somos. Que non é cuestión de demostrarlo, sino simplemente vivirlo e disfrutalo, non? A nosa condición. En todos os ámbitos, tanto como falábamos agora na maternidade, como no ámbito laboral, como no ámbito familiar. É dicir, disfrutar sin ter que estar pendiente sempre de non perder nada, non? Sino claro, simplemente disfrutar de ser mulleres. Eu creo que eso é o máis importante. E sobre todo a xeración que ven detrás que para min eso é moi importante tamén. Bueno, non me quedo con ese titular, non? Poder disfrutar sin estar pendentes de non perder nada. Sabela, ti que estiveses aí, colle o microfone aí, estiveches acompañándonos con esas fermosas cantigas e con esas fermosa voz que eu insisto, vamos a darlle un novo aplauso sí, final a Sabela, ¿no? Pues, pues, agradezco moito, Sabela, moi ben. deixaches un bon sabor feminino, sabor de boca. Coméntanos, últimas pues eu pinceladas. Que comento simplemente que temos que darnos a respetar nos, as mulleres e aos nosos fillos tamén, que aí ao fío do que decía Ana, da publicidade, hai pouco vi un anuncio que me impactou moito, porque falaba como se os nenos foran unha molestia. Perdón, papá, porque iba dun spray ou algo así na sal, ou algo así. E claro, sentimos moito que o neno este ben, que ahora te vai a dar a lata. Sí que o vin e me impactou moitísimo. E dixen, jova, pois mira que... Pois eso, dan a respetar as mulleres, que nos demos a respetar, que sexamos os nosos dereitos, e os dereitos para os nosos fillos e para os pais dos nenos tamén, e para eso simplemente, que a ver se melloran as cousas, que non pintan ben a verdade. Bueno, Sabela, que estivo hoxe aquí tamén, a mes de como muller, como nai, asesora de lactación materna, membro do grupo de apoio a lactancia materna Bebeteta de Narón. E Ana, que concluimos, Ana? Despois deste programa, que pasa? Pois, bueno, a miña esperanza é que a muller cada vez máis confíe no seu poder, que de novo as redes de nais que señan cada día máis fortes, que as nais no seu proceso da maternidade que pidan axuda, que se non atopan redes de nais cerca que os crean elas, que se xunten con máis nais, aínda que señan tres, e que fagan grupos de apoio, que fagan redes de apoio, porque agora mesmo o que máis necesita maternidade é apoio. Ahora soy grande, ahora soy gigante. E como non, a voz da nai que veo aquí, exercendo de nai, certamente, porque estivo todo o día coa crianza, con Gaia, bonito nome, e dándolle a teta, ¿eh? Entón, pois aí temos a Natalia, a ver, últimas conclusións. Pois que eu penso que chegou a xeración do doble sí, non? De decir que sí, os dereitos da muller, de estar en igualdade cos homes en canto a dereitos, pero de non renunciar á maternidade, que é unha parte de nós, do feminino. E me parece importante tamén loitar por ele. Pues a mí me parece un titular muy formoso. Llegó un momento de doble sí, ¿no? Muy, muy bonito. Bueno, pues no sé si alguien quiere decir algo más. Ana Luz Ecu, ti también eres nai. Sí, son. En mujer también. Nada, eu simplemente agradecerle a estas rapazas que vinieron hoy aquí, que me encantó el programa. Bueno, pues si te parece, despide tu programa, que despide este programa como mujer. Ah, pero xa despedimos, non despedimos aínda. Bueno, non, nos quedan 10 minutos, pero sí, bueno, vamos a despedir as nosas convidadas, a parte de especial do programa, dándolle as gracias por pasarse por aquí, a Teresa tamén, que xa chegou esos últimos minutos, a Isabela, Natalia, a Gaia e a Ana, e a Pablo Melasque, que estivo aí nunha esquina, que xa chegou tamén con Teresa, que prefiriu estar calado. Pois moitas gracias, xa sabedes onde estamos, Radio Filispín, para calquera cuestión, incluso xa comentamos antes de poder ampliar información con respecto máis específico, no, do tema da lactancia, da maternidade, todas esas perspectivas novadoras, no, que plantexades no movimento feminino, feminista ou como que irades. E, bueno, pois, as portas de divertimento fican abertas para estas cousas sempre tan interesantes, no? Que dan tanto ambiente, tanta dinámica a radio e tanta pluralidade. Gracias pola vosa presencia. Ahora soy grande. soy gigante. Ahora soy grande, ahora soy gigante. Últimos minutos de divertimento para pequenos monstruos en Radio Filispín, aquí en la Radio Libre Comunitaria de Terra de Trasancos, este 8 de marzo do ano 2012, con este programa tan nutrido de voces femeninas diversas, diferentes y que creo que tan enriquecedor, ¿no? Ana Lucecún. Moito. Mira, ti, que siguen chegando por aí mensaxes e cousinhas sí. Tal y cual. Bueno, en fin, esto non é para aquí, esto é para outro lado. Se te... Bueno, outra ferrolana, outra voz ferrolana fantástica, Julie Gurabitz. E pasamos a, entramos na página da senda, Ana Lucecún. Pois sí, nestes últimos minutiños que nos queda, imos falar de concertos, como sempre. E comenzamos cun concerto esta noite, como dicías, de Julie Gurabitz. Bueno, esta que escoitamos é Julie Gurabitz Quartet, pero neste caso, se xoves ás 10 da noite, estará Julie Gurabitz e o guitarrista Cabe na sala Super 8, aquí en Ferrol, ás 10 con entrada gratuita. E tamén hoxe, aquí en Ferrol, na Capela Torrente Ballester, hai un concerto dunha das bandas máis importantes de rockabilly e rock and roll dos 50, aquí en Galiza, Doctor Gringo, liderada por Martín Esturao, e que prometen ofrecer un potente enérxico directo. Serás 10 con entrada de 5 euros dentro deste ciclo que xa non me acordo como se chama, antes eras Novas Noites e agora cambiaron. Noites na Capela. Na Capela, eso, bueno. As noites na Capela do Bebem. Pois aí estará Doctor Gringo. E máis cousas, tamén hoxe, aquí en Ferrol, no Café Maltés, ás 9:30, os Mai Tai Calacas, que prometen festa asegurada. Eles son Marcos Col, Emiliano Juárez, Fernando Rubel e Zoar Miranda. Su sólida base de blues, soul, funk, surf e grooves grasientos aprendida de primera mano al haber girado y grabado con músicos legendarios es mezclada con su propia música tradicional y cultura popular mexicana y latina llena de picarescas situaciones y sonidos cotidianos. Será no Maltes, como decíamos, por 8 euros. E mañá venres 9 de marzo, na sala Super 8 tamén hai un concerto homenaxe a White Snake, baixo o nome de Acoustic Snake, a cargo de Jorge Vaquero e Tony Torres. Comenzará ás 10:30 e a entrada é gratuita. E máis cousas na sala Super 8, Los Guajes dende Asturias, o sábado 10, este sábado, 10 de marzo. A historia do grupo remontase ao ano 2003, cando 4 músicos xa recoñecidos no panorama musical xixonés xuntanse cun claro propósito revisionista, trazando unhas liñas que van dende el yeye de bis máis cómica hasta el garage, máis áspero e crudo. Todo ello bajo el prisma de unhas letras moi singulares e adaptaciones de clásicos de beat e garage en castellano. Y aquí están Los Guajes, verano del 66. O seu último traballo de Los Guajes chamase La vida es como un carrusel, e xa o terceiro da súa carreira. Foi grabado nos estudos Circo Perrotti, e baixa produción de Jorge Explosión. Comenzará o concerto ás 10:30 na Super 8 e o prezo de entrada 5 euros. E outra alternativa para o sábado pola noite aquí na nosa cidade está no Café Maltés, cun concerto de La Familia del Árbol, presentando La Montaña y el Río, considerados uns dos mellores discos publicados este ano en España. E aquí temos precisamente a La Familia del Árbol. Tú no me quieres. Melodías acústicas e voces delicadas, cancións creadas con mimo que evocan tempos pasados máxicos e perfectos. A entrada, 5 euros, ahora, ás 11 da noite. E dicir tamén que despois vai haber unha sesión musical a cargo do Nacho DJ baixo o nome de Mulleres na Música, cunha selección de rock, soul, garaxe, blues, funk, feita polas mulleres, por mulleres de todas as épocas. E máis cousas este sábado 10 aquí en Ferrol. No Paf Carteles hai un montón de concertos. Flip Corale e Los Macabros, unha banda motor folk pontevedresa que xa estivo o ano pasado, tivo moito éxito no Paf Carteles e agora volven outra vez. As 11 por 3 euros. Flip Corale e Los Macabros. Segredos que millóneis a los fora de esa maleta que ninguén recorda. Ainda era xoven, ainda te esmojas de sobra pra poder tropezar moitas veces máis. Flick Corale y Los Macabros. Pois damos agora un salto a Coruña, aquí o ladiño, porque o sábado, este sábado 10 de marzo, no Garufa hai un concerto de SES, María Silvar, que xa estivo por aquí hai pouco na Super 8 e creo que volverá pronto a Ferrol, e que está presentando o seu disco Admirando a Condición. Será as 11:30 no Garufa este sábado. Quitemos a SES. Un impulso primario, un tifón libertario, una fábula real, un tesoro sumario, aprendiz de corsario, insolente, leal, un antídoto que Continuamos en Coruña, porque tamén o sábado na Sala Le Club hai concertos. Sempre hai concertos na Sala Le Club. La Sonrisa de Julia, un grupo formado por 4 amigos de Cantabria, Castilla e Madrid que coincidiron na Escola de Música Creativa de Madrid. Ali decidiron formar esta banda en 2001. Agora xa levan 4 discos, o máis recente chamase El Hombre que Olvidó Su Nombre e veñen a presentalo. Será as 10 ali na Le Club. Por 10 euros se pilla desa entrada anticipada e se non 15 en taquilla. Si persisten que la misma luz que me ciega. E tamén o sábado e tamén en Coruña, neste caso na sala Mardi Gras, Trasnos, uns habituais deste local, que se urdiron tamén en 2001, cando autoeditaron o seu primeiro disco Tiempo. Estos non son os Trasnos de Moscoso, non? Creo que non. Non me os Trasnos de Moscoso creo que fan hip hop. Entón sí que non. Estos son heavies. Non sei, me parece, ¿eh? Falo de memoria e divertimento. Pois iso, que xa levan debido a uns 10 anos, algo máis de 10 anos, ao ser o seu 10º aniversario, gravaron un novo traballo que estarán a presentar estes días. Serás 10:30, 5 euros de entrada, na Mardi Gras. E máis heavy metal, tamén na Mardi Gras, o mércores xa, 10 de marzo. Cauldron e Striker, bandas canadienses de heavy metal. Cauldron é orixinaria de Toronto e se formou en 2006. Despois de xirar por América do Norte e Europa, chegan a Mardi Gras para presentar o seu segundo LP chamado Burning Fortune. Ora, ás 9:30, a entrada anticipada custa 10 euros en taquilla 13. E de Coruña a Compostela, porque mañá, venres 9 de marzo, na Sala Capitol, temos unha cita cos Brothers in Band, tributo a Dire Straits, un grupo de Coruña. Igualitos, ¿eh? Pues se fa muy bien. Sí, sí, además para tocar como Mark Knopfler hay que poner a man un poco rara. ¿A man un poco rara? Sí, sí, sí, si no, no tocas. Pues para todos los fans de os Dire Straits, las entradas cuestan 15 euros anticipada y 18 en taquilla. Como un concerto de los derechos. Como un concerto, algo más será. No, estos grupos se cotizan guays, ¿eh? ¿Te crees tú que...? Como si fueras a ver los Dire Straits. Igual. E o sábado desde marzo, tamén a Capitol, Avalanche, un grupo mítico español do metal progresivo e heavy metal formado no 93. Dende Asturias chegan. Levan xa 10 discos. E o último titúlase Malefic Time Apocalipse. E son os que están soando. As 9, 15 euros anticipada, 18 en taquilla. E con esta Apocalipse, máis concertos na senda divertimento en Radio Filispín. E máis concertos tamén na Capitol, porque o martes 13 de marzo visítanos The John Spencer Blues Explosion, unha banda neoyorquina formada no 90 por John Spencer, Judah Banner e Russell Simmons, considerados os impulsores do punk blues. Hai que dicir que este concerto abre o ciclo Galicia Importa 2012. Comenzará ás 8:30 do martes e os prezos 18 anticipada e 22 en taquilla. E marchamos a Bueu, ao Aturuxo, que sempre hai cousas. O venres, mañá, día 9, concerto de Cuplé Coffee. Ai, perdón, Coffee Cuplé, de Lisboa. Son Luanda Cossetti e Norton da Hielo, que coa súa creatividade veñen sorprendendo en cada álbum que publican. Nos tres primeiros coñecimos a súa visión particular e moderna para os clásicos, a obra de Seca Afonso ou a Bossa Nova. No último, Cuarto Grau, marca a súa estreita autoral, traballo aclamado pola crítica e con cariño polo público. As 10:30, por 7 euros, no Aturuxo de Bueu. E estos son Coffee Cuplé. Entre palmeiras. E o domingo 11, tamén no Aturuxo, Hip Hop. Los chicos del maíz, dende Valencia e con versos, dende Ponte Caldelas. E xa por Pontevedra, mañá a venres, tocan a Sala Mardi Gras, Wyoming e Los Insolventes. As 10:30, 10 euros anticipada e 14 en taquilla. Hasta mañana. Además, esta empieza con un coro truchil. But I don't want to get caught up in that funky shit going down in the city. E aquí temos a un tipo non solamente insolvente, sino que incombustible, Wyoming. Visítanos moito, Wyoming. Sí, debe ter por aquí un novio. Algo ten que ter porque sí, ves moito que, por aquí. Qué maricón. Eso non debías de dicir. Pero se lo dice. El mesmo dice, soy maricón. Ah, non sei, non me interesa a condición sexual de Wyoming. A mí sí, eu tamén son maricón. Ah, bueno, pues nada. E o sábado, día seguinte, tamén na Sala Karma, un concerto de Templeton, un grupo cántabro que comezou a súa carreira con Explosión Universal, publicado por Suterfuge no 2009, aínda que non tivo o éxito que se esperaba. 4 anos despois, autoeditan El Murmullo, un disco composto por 10 temas no que se consolidan como unha das grandes bandas independentes de España. Agora están comenzando a súa xira, e por eso estarán aquí en Pontevedra na Sala Karma, este sábado ás 10:30. 10 anticipada e 14 en taquilla. E se marchamos a Vigo, o venres 9 de marzo, mañá venres na Iguana Club, un concerto de The Soul Jacket, que presentarán o seu último disco Boot Mama, grabado nos estudios Guitar Town de Cantabria con Hendrik Rover como productor, e que mostra a banda movéndose entre o Southern Rock, Blues e Soul. E aquí están The Soul Jacket. Este o concerto presentación contarán ademais coa colaboración de varios artistas da escena viguesa e algunha que outra sorpresa, así que vai a ver que ir a ver que tal. Será as 11:30, só por 5 eurillos, alí na Iguana. E imos a deixalo aquí, André. Con isto rematamos a nosa axenda de concertos de hoxe, ainda que pasamos un pouco da hora, e marchamos. Que me vas a poñer? Bueno, pois pues vamos a poñer o que soemos poñer cando nos marchamos, e dicer a nosa sintonía. A sintonía. Pues nada, gracias pola vosa atención. Lembrade que a vindeira semana estaremos con todas e con todos vos aquí, desnudos, unha vez máis en divertimento para pequenos monstruos, como é un habitual. A Buriño, até o vindeiro xoves, sábado, ou o día que nos ouvireis por aí. Foi unha produción imaxinaria divertimento para os meus pequenos monstruos.